jak kaleka. Liryczny poeta, kielecka ekipa. Dla was, dla wszystkich, marna incognito. Teraz po raz trzy w uszy poruszycie system. Potrójna moc języka, hip-hop to muzyka, która nigdy nie zginie. Dla mnie na pierwszym miejscu od lat, nie jestem maniakiem. Nosisz szerokie spodnie, za duże trzy razy, bo tak jest wygodnie i chuj mi obchodzi, czy modnie. Systemy olewam trzy razy potrójnie. Znam ludzi, którzy mówią równie. Trzy, kolejna produkcja z przesłaniem. Wzgórze w tym klimacie na zawsze pozostanie. Nasz styl rymowania, wiesz co to znaczy? Czego słuchacie? Wzgórza ja patrzy. Trzy, kolejna produkcja z przesłaniem. Wzgórze w tym klimacie na zawsze pozostanie. Nasz styl rymowania, wiesz co to znaczy? Czego słuchacie? Wzgórza ja patrzy. To moje kilka słów o samym sobie. Wzgórze ja patrzy w trzeciej osobie liczby mnogiej. To co mam w głowie przelewam na papier, tak jak drukarka powiela kolejną kartkę. Pierwszy raz brzmienie, wzgórze ja patrzy. 9-5 liryka trzech młodych krzykaczy. Kontrakt z tamtych dni dziś niewiele znaczy. Wzgórze ja patrzy, czytaj ja patrzy wzgórze. Centrum dla ludzi po raz drugi. Dedykowane Wembleyowi, który jest w podróży. Nasz styl traktuj pół żartem, pół serio. Trzy wypełnione jest nową ceka poezją. Zmiana stylu byłaby niewybaczalna. Na zawsze trwałe to i to ci bida sztama. To było moje kilka słów o samym sobie. To co mam w głowie przelewam na papier. Trzy, kolejna produkcja z przesłaniem. Wzgórze w tym klimacie na zawsze pozostanie. Nasz styl rymowania, wiesz co to znaczy? Czego słuchacie? Wzgórza ja patrzy. Trzy, kolejna produkcja z przesłaniem. Wzgórze w tym klimacie na zawsze pozostanie. Nasz styl rymowania, wiesz co to znaczy? Czego słuchacie? Wzgórza ja patrzy. Wzgórze ja patrzy jak zawsze po polsku. Wojtas, Zajka, Marna, Hans, Wnioskuj, VLTO, Pęku, Radoskór i ludzie od hip-hopu, co klimat znają. My robimy trzy płyty, oni nas wspierają. Nabitą fają, muzyką, rymowaniem. Robimy produkcję z konkretnym przesłaniem. Bez ciemniania i fikcyjnych zdarzeń. Prawdziwych jak rekonstrukcja wydarzeń. AGRO, styl spełnionych marzeń. Wiesz kim jesteśmy, dla kogo to robimy. Wąskie grono osób hip-hopowej rodziny. Trzy, kolejna produkcja z przesłaniem. Wzgórze w tym klimacie na zawsze pozostanie. Nasz styl rymowania, wiesz co to znaczy? Czego słuchacie? Wzgórza ja patrzy. Trzy, kolejna produkcja z przesłaniem. Wzgórze w tym klimacie na zawsze pozostanie. Nasz styl rymowania, wiesz co to znaczy? Czego słuchacie? Wzgórza ja patrzy.